Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Charles en Mieke voor Nieuwsweekend. Goedemorgen. Voor Prinsjesdag lekt de Rijksbegroting uit. Daar kijken we niet meer van op. Dat gebeurt ieder jaar. Dit keer was de NOS de eerste die het lek ontdekt had. Voorheen was het meestal RTL. Hoe dan ook, de begroting lekt altijd uit. Mijn vraag is of je dit nog wel lekken mag noemen. Het gebeurt echt niet per ongeluk. Dat er iemand in het torentje verbijsterd uitriep: verschrikkelijk, een lek! Het nieuws over de plannen van het kabinet worden wel bewust naar buiten gebracht. Als bij mij iets thuis lekt, dan is er ook echt iets kapot. Een regenpijp bijvoorbeeld. Een echt lek zie je niet aankomen. Een Haags lek van mijlenver. Nee, lekken is niet het juiste woord. Welk wel? Ik dacht aan voeden. Dat is beter. We worden gevoed. Kleine hapjes die zorgvuldig worden uitgeserveerd. Zodat we alvast kunnen wennen aan de smaak van de hoofdmaaltijd. In de hoop dat we die zullen slikken. Hoewel we nu al wel weten dat het geen zoete koek zal zijn. Welkom in de taalstaat. Ik ben niet boos met de lurkstelt. Ik ben niet boos met de lurkstelt. Hey, ik ben niet boos met de lurkstelt. Ik ben niet boos met de lurkstelt. Ik heb je dan je hand voorgesteld. Diep geworteld en dan zet ze zelf. Hey, ik ben niet boos met de lurkstelt. Ik ben niet boos met de lurkstelt. Ze is niet boos, ze is kritisch. Ze ziet iets, zegt wat er mis is. Als de feministische is, wordt haar woord vaak betwist. Dat ze niet lacht, betekent niet dat ze zuur is. Omringd door een muur is puur is zij. Als zij niet lacht, is ze niet wegens woede, maar is het onmacht. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Het is slechter dan je had voorgesteld. Diep geworteld en dat zegt ze zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ben niet boos. Ik ben niet boos, ik ben niet boos. Ik ben niet boos, ik ben niet boos. Ik ben niet boos, ik ben niet boos. Ben rusteloos, sinds en boos. En het gevoel zit diep gegrond als wortels. Wind werd gezaaid en de storm wordt geoost. Het patriarchaat, een plant die onder de zaait. Overwoekert het gras tot het groen wordt gemaaid. Hey, hoofd en nier, laat de teugels maar vieren. Ik ben niet boos, ik ben aan het tuinieren. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Zij zei, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Tegen mij, het is slechter dan je had voorgesteld. Diep geworteld en dat zegt ze zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos. Annemarie Oster zit al in de studio en die vroeg aan mij, wie is dit? Het is Babs, ze onderstreept het verschil tussen boos zijn en teleurgesteld. Knappe tekst, leuke muziek. Babs heet eigenlijk Babs Schutte, 23 jaar is ze. Poprapper, werkt samen met Willy Wartaal, Linda Schöne en Sherry. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Sterre Leufkens, taalwetenschapper over het nieuwe woord wokisme. Annemarie Oster over haar boek Mantelliefde. Gerbrand Bakker, schrijver over de taalschat deel 1 van het bureau van J.J. Voskuil. Juri Albrecht is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom met het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket van Onze Taal. Joosje Boon-Boerhof uit Nijmegen presenteert haar vergeetwoord. Gershwin Bonavacia over zijn bijdrage aan de Boekenweek voor Jongeren. En René Appel met de TNA van politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Dat je tegenwoordig goed moet opletten dat je in je taalgebruik niemand onnodig kwetst, dat wist ik als witte man met de nodige levenservaring al lang. Ook het begrip woke klinkt me inmiddels al vertrouwd in de oren, maar dat wokisme een van de grootste bedreigingen is voor onze rechtsstaat, dat is nieuw voor mij. Het was een opvallende passage uit de H.J. schoollezing die minister van Justitie en Veiligheid Yildiz afgelopen maandag uitsprak. De uitspraken van de minister leidden tot veel commotie, maar was voor ons een reden om ons af te vragen hoe we wokisme taalkundig moeten duiden. Sterre Leufkens is als taalkundige verbonden aan de Universiteit Utrecht en blogt op het webblog Milfje over haar passie voor taal. Dag Sterre, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent als taalwetenschapper gefascineerd door het begrip woke. Ja. Wat vind je er interessant aan? Ja, wat mij boeit is hoe snel die betekenis zich ontwikkelt en hoe het steeds door verschillende groepen wordt overgenomen. Want het is ontstaan als eigenlijk iets positiefs in de Afro-Amerikaanse beweging, in de VS. Als een woord dat staat voor wakker zijn, open ogen hebben voor bepaalde vormen van onrecht. Ja. Vervolgens is het eigenlijk geclaimd juist door de tegenstanders van die beweging. Die zeggen het is doorgeschoten, het is overdreven, politiek correct. Maar nu zie je dat het ook weer teruggeclaimd wordt door mensen die zeggen ik ben woke en dat is juist iets goeds, ik ben daar trots op. Dus het gaat eigenlijk heel snel van positief naar negatief. Maar naar wat positief. Is dat dan, dat wokisme dat Yildiz bedoelt? Wat is dat dan? Is dat terugclaimen, bedoelt ze dat? Nou, zij bedoelt er juist iets heel negatiefs mee. Zij koppelt het aan dat je niet meer mag zeggen wat je wilt. Dat als je per ongeluk iets verkeerd zegt, dat je dan gecanceld wordt. Dat hoort er ook bij. Dat overdrevene zit heel erg in. Het doorgeschoten deugen. Dus je wilt het zo goed mogelijk doen en daardoor ga je juist mensen uitsluiten. Ja, is die omkering taalkundig te verklaren? Het is heel erg een strijd over wat je wel en niet mag zeggen. Het gaat heel erg over de macht om zo'n woord te bepalen. Wie gebruikt het en wie geeft er zijn betekenis aan? Het gaat ook heel erg over identiteit en over je politieke identiteit. Bij wie hoor je? En daar hoort ook je woordgebruik bij. Het is politiek geworden. Ja, zeker. Ja. Ja. En het wordt ook weer als een geuzennaam gebruikt. Bijvoorbeeld de presentator Tim Hofman. Mensen laten ermee zien wat ze belangrijk vinden door het gebruik ervan. Bekend als het ware kleur. Zie je dat vaker bij dit soort begrippen? Ja, zeker. Je ziet dat vaak. Dat wordt wel de tredmolen van eufemisme genoemd. We hebben dat ook bijvoorbeeld gezien bij het woord allochtoon. Dat werd op een gegeven moment in de ban gedaan, want het had een hele negatieve lading gekregen. Terwijl dat was juist weer ontstaan als een soort neutrale term om te vervangen worden als buitenlander of gastarbeider. Dat werd dus allochtoon. Nou, dat kreeg ook weer een negatieve lading. Inmiddels is dat woord dus ook weer in de ban gedaan en hebben we het over mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld. Ja, heb je nog meer voorbeelden van die woorden die als het ware verschoven zijn in betekenis? Bijvoorbeeld het woord slaaf. Daar wordt tegenwoordig wel van gezegd, je moet tot slaafgemaakte zeggen. Ook woorden die met gender te maken hebben, daar speelt het ook heel erg. Dus een woord als vrouw. Recent was er een discussie, werd er gesproken van mensen die menstrueren. Nou, dat was in een bepaalde context. Annemarie lacht. Want Ongehoord Nederland wordt berispt waarschijnlijk omdat ze het N-woord hebben gebruikt. Ja. Dat is ook weer terugclaimen. Precies, ja. Ja, je ziet dat sommige mensen die zeggen juist een woord heeft een bepaalde negatieve lading, dan ga ik een ander woord gebruiken. Mm-hmm. En je hebt mensen, zoals in dit geval inderdaad, die zeggen met dit woord is niks mis, ik blijf juist dat woord gebruiken, want ik vind dat er niks mis mee is. Dus mensen twee kanten op. Is dit zo'n verschuiving? Is dit van alle tijden? Ja, dit is zeker van alle tijden. Woorden krijgen altijd... Dus het heeft weinig zin als ik nu een woord ga introduceren waarvan ik denk, laten we dat nou met z'n allen gebruiken, want dan wordt niemand erdoor benadeeld of gekwetst. Nou, je kunt zeker nieuwe woorden introduceren en vaak wordt dat dan ook overgenomen als mensen daar iets in zien. Mm-hmm. Maar dikke kans dat over een jaar of 10, 20, dat woord ook weer een bepaalde connotatie heeft gehad waar je blij mee bent of niet. Maar en dan kun je proberen het weer terug te claimen. Maar dat woke is helemaal vertroebeld. Het is net glas waar ik niet meer doorheen kan kijken. Ja, je hoeft het woord woke maar te noemen of er worden mensen boos. Ja. Dat sowieso, ja. Ik dacht aan kwetsvrij. Kwetsvrij. Een kwetsvrije samenleving. Dat we gewoon ophouden elkaar voortdurend maar te beledigen. Ja. Is dat misschien een idee? Het woord kwetsvrij? Of zeg je, ga maar iets langer nadenken, Frits Spits, want dit is het nog niet. Ik zal het proberen over te nemen, maar... geheid dat mensen dan weer aanstoot gaan nemen aan het woord kwetsvrij en dat weer overdreven gaan vinden. Overdreven? Ja. Overdreven? We zouden toch niks liever moeten willen dan niet kwetsen? Nou, er zijn mensen die zeggen, je moet elkaar kunnen kwetsen. In een echt vrij debat moet je ook elkaar kunnen kwetsen. Ja, als je het niet met elkaar eens bent. Ja, maar er is een verschil tussen... tussen kwetsen en kwetsen. Ja. Je mag wel van mening met elkaar verschillen. Maar je hoeft elkaar niet tot op het bot te beledigen. Op argumenten die niets met het onderwerp te maken hebben. Precies, en er is natuurlijk een verschil tussen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van belediging. Ja, ja, we hebben ook nog een wet. Dat zou je bijna vergeten. Ook nog. Ja, ja. Maar als ik zeg ik ben woke, dan kies ik een partij. De taal is eigenlijk nooit neutraal. Dat is wat dit laat zien. Dat je eigenlijk met je woordkeus altijd wel een positie inneemt. Ja. Dankjewel, Sterre Leufkens. De taal in de zaterdagkranten. Het oog van Gijs van Manen is vanochtend gericht geweest op de zaterdagmorgenkranten. En dan vooral op de taal die hem daarin is opgevallen. En daarover ga je rapporteren, Gijs. We zijn benieuwd. Schrijven geeft structuur aan je gedachten en is stressverlagend. Dat schrijft het Algemeen Dagblad in een artikel dat ons oproept om vooral een dagboek bij te houden. Het vertalen van gedachten naar woorden verandert de manier waarop we ze opslaan in ons brein. Van je afschrijven vermindert stress, versterkt je immuunsysteem en maakt vrolijker, zegt Christine de Vries, die ook trainingen geeft in dagboek schrijven. Door een dagboek ontmoet je jezelf. Over dagboeken gesproken, Trouw meldt dat het geboortehuis van Etty Hillesum in Middelburg vanaf dit weekend opengesteld is voor bezoekers. Naast een expositie met bijzondere stukken van Hillesum zelf is er ook een onderzoekscentrum. Het werk van Hillesum en dan vooral haar oorlogsdagboeken en brieven uit kamp Westerbork verschenen in 1981 voor het eerst onder de titel Het Verstoorde Leven en is inmiddels in vele talen vertaald. In NRC staat de wekelijkse column van professor Swordkill, de oprichter van de fictieve Smibbenese University, die zich bezighoudt met de taal van de Amsterdamse Bijlmer. Swordkill zet deze week het woord stroom in een nieuw licht. En dan gaat het hem niet over de stijgende energieprijzen, maar over energie die onze wil in beweging zet. Energie ook tussen mensen. Van flirten is het nog één stap naar stromen. Er is stroom als er ook teruggeflirt wordt. Mensen die stromen zijn proactieve mensen, want energie hebben we allemaal, maar niet iedereen kanaliseert die zo dat het enkel wenselijke resultaten oplevert. Aldus professor Swordkill. In zijn Smibbenese woordenboek wordt stroom dan ook aldus gedefinieerd. Stroom, 1, menselijke spanning die wordt opgewekt door intentie. 2, seksuele spanning tussen personen, bijvoorbeeld hoe je me zo ziet heb ik veel stroom, bro. Vergis je niet, ik ben op stroom als die mannen van Eneco. Toen ik haar gisteren tegenkwam was ik direct op stroom. Politiek commentator Martin Sommer neemt in de Volkskrant een voorschot op de troonrede van aanstaande dinsdag en voorspelt wat de koning zal gaan zeggen. Leden van de Staten-Generaal, dat lijkt me een veilige aanname. Maar dan neemt hij een verrassende wending. Laten we het voor de apocalyps losbarst nog even over de energieprijzen hebben. Als je het gebruik van elektriciteit geweldig stimuleert en onderwijl kolencentrales sluiten, gasbel versneld afbouwt, niet wil horen van kernenergie en eigenlijk helemaal inzet op wind en zon, terwijl je weet dat die bij lange na niet aan de behoefte kunnen voldoen, dan moet je niet raar opkijken als het op zeker moment de prijzen de pan uitvliegen. En zijn troonrede van Sommer, die besluit met leden van de Staten-Generaal, aan de overkant van het kanaal wordt maandag mijn achterouttante bijgezet. In de Volkskrant, die wij van de lijfarts maar eens per week mogen lezen, zag ik de brief van een zuurpruim over de overdreven aandacht voor het overlijden van een 96-jarige vrouw. Maar wie na alle tranen in Groot-Brittannië nog niet begrijpt dat de monarchie het enige instituut is dat de boel bij elkaar houdt, heeft excuselemo een bord voor zijn kop. Voor het overige hoop ik dat Gods zegen op u neerdaalt. Ik dank je wel, Gijs. Zaterdag 26 november. Het groot dicté der Nederlandse taal vanuit Groningen. Voor taalstaatluisteraars bestaat nog een extra mogelijkheid om mee te doen. Maak de Groot Dicté-test 2022. De beste mogen naar Groningen. Ga naar nporadio1.nl/grootdicté. De taal van Annemarie Oster is, zolang ik me kan heugen, aanwezig geweest in mijn leven. Of het nu in het legendarische televisieprogramma Harry Massa was, in liedjes die ze heeft gezongen, in boeken die ze heeft geschreven of in columns. Altijd viel weer de humor op, de hang naar romantiek, het vermogen tot zelfrelativering en ook de moed. De moed om te vertellen wat ze denkt. Al die kenmerken kom ik tegen in haar jongste boek dat Mantelliefde heet. Alleen dat woord al zegt veel over haar taalvermogen. Ze beschrijft in het boek de ernstige ziekte van wat haar derde echtgenoot was. Ze trouwden met elkaar toen ze al ruim in de 70 waren. En de manier waarop ze hem zo goed mogelijk heeft proberen te verzorgen. Welkom, Annemarie Oster. Goedemorgen. Dank je. Voordat we over je boek gaan praten, zou ik je willen vragen een keuze te maken uit de kussens die voor je neus liggen. Met erop de gezichten van Renate Rubinstein, van Martin Toonder en van Rutger Kopland. Ik denk dat je ze allemaal gekend hebt ook. Nee. Nee? Die twee heren niet. Nee. Die dame wel. Rutger Kopland heb ik wel gedichten van voorgedragen ooit. Onder de appelboom, geloof ik. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. De keuze is ontzettend makkelijk. Want ik ben dol op Renate Rubinstein. En waarom? Hoe ze schrijft. En hoe openhartig en slim en ook humoristisch. Ik heb een keer een boekje van haar gelezen. Een man in Singapore, dat kent haast niemand. Heel dun boekje. Maar over dat ze een man ontmoet op een reis. En een ongelooflijke oplichter. En ze gaat ook met hem naar bed. En beschrijft dat ook op een ongelooflijk grappige manier. Maar persoonlijk was ik niet zo dol op Renate, hoewel ik haar adoreerde. Nou, omdat ze heel vervelend tegen vrouwen was. Dus als ze mij ergens zag zitten, zei ze: "Oh, Annemarie Bear." En ik was een keer bij haar op een feestje. En toen, met al die linkse intellectuelen, daar heb ik ook een stukje over geschreven een keer. En toen zat ik in een andere kamertje naar de televisie te kijken, want dan was het Eurovisie Songfestival. "God, kijk jij naar de televisie?" zei ze toen ook. Maar heb je ook wat stijl en zeggingskracht van Renate Rubinstein? Heb je je daaraan gespiegeld? Ben je daardoor geïnspireerd geraakt? Wel geïnspireerd, maar ik heb een heel andere stijl. En zij is veel intellectueler was ze dan ik. Ik heb trouwens ook dat boek van Hans Goedkoop over haar gelezen. Ja. Het eerste deel, denk ik. Ja, de boeiende vrouw. Ja. In dit nieuwe boek van jou, dat om een ernstig onderwerp gaat, als de ziekte van je op 3 maart 2021 overleden echtgenoot, zijn er toch ook momenten waarop ik in de lach schiet, Annemarie. Ik kan er niks aan doen. Dat is wel de bedoeling ook, ja. Ja, ouders ook. Want heb je altijd die hang gehad naar dat satirische, waar je hebt meegedaan aan Harry Massa? Ja. Je hebt volgens mij zelf nog een cabaretprogramma gehad. Ja, en ik ben er ook erg in opgevoed door mijn vader jezelf relativeren. Ja. Heeft het je ook geholpen in de jaren van de ziekte van je man? Heb je kunnen vastklampen aan de taal en aan de humor? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Want ik ben, terwijl hij dus die ziekte had, ben ik al met het boek begonnen. Eerst in columnvorm. Maar nu heb ik er een geheel. Toen hij gestorven was, heb ik er een geheel van gemaakt. Ja, hij had vasculair Parkinsonisme. Ja, en dat ontaardt meestal in vasculaire dementie. Ja. Je vertelde over de liefde voor je man. Wat het is geweest, dat je zo van hem hield. Zou je een klein stukje willen voorlezen? Alle drie de fragmenten? Nou, begin maar bij het eerste. Ja. "Waarom blijf je bij hem?" vroegen mijn zonen en vriendinnen. Dat vroeg ik mezelf ook af. Meerdere malen heb ik op het punt gestaan mijn biezen te pakken en weer op mezelf te gaan wonen. Maar ik deed het niet. In eerste instantie was ik verliefd en daarna, toen deze verblindende gemoedstoestand was geluwd, kon ik maar niet aan de gedachte wennen dat hij was zoals hij was. Ik kon eenvoudigweg niet geloven dat iemand alleen maar een rare snijboon is. Hij bleef me intrigeren, ik wilde hem leren kennen, hem mijn eigen maken, hem geleidelijk schillen, ja, pellen als een artisjok, om wat er daarna overbleef niet zozeer te verslinden, maar te proeven, begrijpen en tenslotte te koesteren. Ja. Je man was een rare snijboom. Ja. Wat maakte... Hij was een beetje wereldvreemd en plagerig. En eigenlijk helemaal niet mijn type. Maar omdat hij deze eigenschappen had, was ik daardoor geïntrigeerd. Ja, ja. Je wilde hem uiteindelijk verslinden, proeven? Nee, niet verslinden. Niet zozeer te verslinden, staat er. Oh ja, niet zozeer te verslinden, nee. Maar te proeven. Ja, niet zozeer te verslinden, maar te proeven, begrijpen, tenslotte te koesteren. Ja. Is dat gelukt? Dat is gelukt, ja. En dat is raar, maar daar heeft die ziekte toe bijgedragen. Ja, ja. De liefde is toen nog groter geworden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik moest lachen toen ik dit stukje las. En door dat hilarische schrijf lees ik ook het verdriet natuurlijk. Wanneer merkte hij voor het eerst dat hij zo ziek was? Nou, dat is heel moeilijk, want het gaat geleidelijk. Een keer was er een vriendin die zei, volgens mij is hij een beetje aan het dementeren. En toen was ik ontzettend beledigd. Want ik dacht, ja, dat zeg je niet over iemand. Als je zo dicht op iemand leeft, en zo in zijn onmiddellijke nabijheid, dan realiseer je je niet dat iemand echt ziek is. Jullie zijn gaan trouwen op latere leeftijd. Ja. Hè? En ook een hilarisch verhaal dat ik nu even... Ja, dat ik tegen die mensen zei, ja, hij is nog te belazerd om met me te trouwen. Ja, ja. Precies. En toen ging hij toch met je trouwen. Ja. Maar op die huwelijksdag, toen was hij ineens verdwenen. Zou je een stukje willen voorlezen op de dag dat je trouwde? Oh ja. Toen had ik er nog geen idee van hoe onze huwelijksreis zou verlopen. Dat we, omdat hij nauwelijks nog een stap bleek te kunnen verzetten, al op Schiphol een rolstoel nodig zou hebben. Waarin hij zou zitten knikkenbollen, zoals ook in het vliegtuig. En dat hij in ons hotel bijna voortdurend in bed zou liggen, met onder zijn zitvlak een bij de plaatselijke apotheek aangeschaft zeiltje om het beddengoed te beschermen. Niks zon, niks zee, niks romantiek. En dat hij tenslotte, eenmaal weer thuis, na diverse malen te zijn gevallen, het slaapkamerraam zou worden uitgetakeld, met als apotheose ziekenhuis in, ziekenhuis uit, om daarna maanden te worden opgeborgen in een revalidatiegesticht. Ja. Dat wist je toen nog niet? Nee. Op die huwelijksdag? Totaal niet. Nee. Maar ik wist wel dat hij... maar dat was ook omdat hij iets in zijn rug had. Hij had ook stenose. En daar weten de artsen in eerste instantie dat rare loopje, hè, silly walk, ja. Aan. Zo beschrijf je dat ook. Ja, ja. Maar het... dat was het niet. Het was iets in zijn hoofd. En dat heb ik toen wel gezien, toen hij in de VU een rechte lijn moest lopen en raar door zijn knieën zakte. Ja, ja. Zijn leven was helemaal veranderd. Jouw leven ook, hè? Ja, ons leven was helemaal veranderd. We waren echt uitgaans, niet fervente uitgaanstypes, maar we deden veel samen, gingen vaak uit eten. Dat kon opeens allemaal niet meer. Nee. Je kreeg ook hulp, hè, van je kinderen en van je schoonkinderen. Ja. Het heeft je ook uitgeput, heb ik wel gelezen. Je kreeg op een gegeven moment, mocht je op vakantie met je zoon en je schoondochter en de kleinkinderen. Ja. Dankzij de stichting Handen in Huis, hè, die nam de zorg even over. En dan kom ik je tegen, je schrijft, terwijl je op vakantie bent met je zoon... voortdurend zag ik in gedachten mijn man in zijn stoel waaruit hij niet kan opstaan. En in zijn bed met het hekje eromheen. Je kon je er niet van losmaken. Nee. Ook al was je op vakantie. Ja, ja, ja. Ik logeerde bij mijn zoon in het buitenland. Ja. En daar ga ik iedere maand naartoe ongeveer. Maar toen heb ik er niet van genoten. Nee. Je beschrijft verder, Annemarie, hoe jij en hij uiteindelijk in een zorghotel terechtkomen. Hij werd verzorgd en jij kon een eigen appartement krijgen daarboven. Hè? In hetzelfde gebouw. In hetzelfde gebouw, dat je heel dichtbij hem was. Ja. Je beschrijft dat de mantelliefde, wat ik echt een prachtig woord vind, dan gewoon doorgaat. Hij ligt op de somatische afdeling. Wat is dat? De lichamelijke afdeling, daar heb ik hem op slinkse wijze ingekregen. Omdat de gesloten afdeling echt een gesloten afdeling was. Met echt knikkenbollende mensen, verschrikkelijk. Dat gesloten afdeling vond ik ook zo eng. En dit was nog min of meer... Het is een vorm van mantelliefde om te zorgen dat hij uiteindelijk toch op die somatische... Ja. Zou je nog een klein stukje willen voorlezen, Annemarie? Op deze somatische afdeling verblijven weliswaar officieel Wilse bekwame, maar veelal suffende medebewoners. Hun hersens bij elkaar, dat is niet aan te zien. Hij heeft dan ook met niemand contact. Behalve voor het ontbijt, omdat ik om die tijd nog niet beneden ben, maakt hij zo weinig mogelijk gebruik van de eetkamer, zoals dat heet. Oh, zoals ik hem 's ochtends aantrof in die doodstille ruimte. Alleen aan een tafeltje, want zo laat mogelijk. Zijn gezicht naar het geblindeerde raam. Zijn berustende rug die opveerde zodra hij mijn stem in de verte hoorde. Ik mocht niet naar binnen vanwege corona. Dan werd hij in de rolstoel naar de gang gereden en kuste ik hem op zijn monnikskruin. Ja. Berustende rug. Ja. Hij onderging zijn ziekte heel gelaten. Ja. Gelaten en heroïsch. Ja, nee, ik had het grootste respect voor hem. Ja. Hij is overleden op 3 maart 2021. Ik ben zijn naam niet tegengekomen, of ligt dat aan mij? Heb je zijn naam niet genoemd in dat boek? Of één keer of zo? Nee. Nee, helemaal niet. Ik vind het... Het is natuurlijk een heel persoonlijk boek, maar dat maakt het nog heel, maakt het zo familiair, vind ik, als je zo'n naam erbij zet. Ja, ja. Vind ik niet prettig. Dus dat is me opgevallen en dat klopte dus. Je bent nu wat verder in de tijd, Annemarie. Je hebt ook ooit een boek geschreven in 1992. Dat heet Brieven naar boven. Oh ja. Brieven die je richten aan geliefde overledenen. Stel dat je hem zou schrijven, wat zou je dan in ieder geval van hem willen weten? Ik denk dat ik hem een van die hoofdstukken zou schrijven. Want daar raak ik van in de war. Want ik geloof totaal niet in een hiernamaals. Nee. Dus waar komt het dan terecht, hè, zou je zeggen? Ja, misschien toch bij hem. Ik weet het ook niet. Ja. Je hebt een heel mooi, soms hartverscheurend boek geschreven, Annemarie Oster. En de humor en de taal die heeft jou overeind gehouden. En om te lezen is dat ontroerend en soms hilarisch. Dank voor je komst. Nou, dank jou wel voor deze heerlijke woorden. Tien tegen één dat ik mijn mond hou als ik je weer zie. Ik ken mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen. En ik zal zeggen, goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, wat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist, als ze er niet is. Jij praat onderduit over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. Misschien als ik opdreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Als je er niet is, als stuur je hier niet bent, nu voel ik het in wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als ze er niet is, als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist. Volgende week beginnen de laatste concerten van de Dijk. Ik word er weemoedig van als ik eraan denk. Een van hun allermooiste, maar morgen zeg ik dat weer over een ander lied, vrees ik. Deze maand om de groep, maar zeker ook de zanger en de tekstschrijver te eren, teksten van Huub van der Lubbe. Zijn broer Hans heeft hiervoor de muziek geschreven, Hans van der Lubbe. Uit 1994 komt het. Als er niet is, weet een man pas wat hij mist. De taalschatten van de taalstaat. Meneer Beerta, deel 1 van het bureau van J.J. Voskuil. De taalschatten van de taalstaat. 22 september aanstaande verschijnt het eerste deel van de in totaal 7 dagboeken die J.J. Voskuil heeft geschreven. Aan de vooravond daarvan leek het ons een goed idee om deel 1 van het bureau weer eens ter hand te nemen. Dat is het werk dat de op 1 mei in 2008 overleden schrijver in Nederland talloze bewonderaars heeft opgeleverd. Zozeer zelfs dat er lezers zijn die de hele serie wel meerdere malen hebben gelezen. Een van hen is de 60-jarige schrijver Gerbrand Bakker. U kent hem van boeken als Boven is het stil, Omweg, zijn meest recente, De Kapperszoon. Gerbrand Bakker las het bureau 4 maal. In Trouw verscheen al een recensie van zijn hand van het eerste deel van de dagboeken. Dat heb jij al mogen zien, Gerbrand. Goedemorgen. Goedemorgen. Viel je nog niet mee, schrijf je in die recensie? Nee, dat viel mij inderdaad niet mee. Hoe kwam dat? Ik was, nou, dat komt, en dat leg ik ook uit in die recensie, leesverslag heet het. Omdat dit de jaren beslaat die de bouwstenen vormen voor zijn eerste roman Bij nader inzien. En laat dat nu net de roman zijn waar ik niet zoveel aan vind. Nee, en het bureau wel. Het bureau vind ik, ja, anders lees ik het niet 4 keer natuurlijk. Nee. Je eindigt die recensie overigens hoopvol. Want naar deel 2 als dan ook dat bureau wordt geschreven. En dat begint in 1957. Dat begint in 1957, ja. Herinner je je nog de eerste kennismaking met het bureau? Toen je dat eerste deel las, wat was je eerste leeservaring? God, dan moet ik... Dat is dus... Dat is 25 jaar geleden, denk ik, zo'n beetje. Maar toen je dat las... Nou, ik denk wat ik er vooral toen zo geweldig aan vond, was de humor. Die meneer Beerta, ik vind ook van alle 7 delen van het bureau deel 1 het allergrappigste deel. Hij komt lekker binnen, zeg maar, met deze meneer Beerta. Meneer Beerta is even het hoofd van... Meneer Beerta is... Het hoofd van het bureau. Het hoofd van de afdeling... volkskunde van het, het bureau, het Metens Instituut, P.J. Meertens. En dat is nogal een gecompliceerde figuur. Hij heeft van alles. Hij is charmant. Hij is achterbaks. Hij heeft het achter zijn ellebogen. Hij krijgt iedereen op zijn eigen manier zover waar hij haar of hem wil hebben. Ja, het is gewoon een geweldig romanpersonage. Ja, en dan heb je daarnaast Maarten Koning. Hij is het alter ego van J.J. Voskuil natuurlijk, maar de hoofdpersoon. Heeft Voskuil net als in zijn dagboeken precies beschreven wat er gebeurde? Of is er toch een. Is het bureau echt een roman? Nee, het bureau is toch. Dat ben ik in de loop van de jaren. Zeker na die 4 keer lezen ook. En daarna het lezen van allerlei andere. Nou, ik heb alles van hem gelezen. Het is toch echt wel een roman. Hij heeft dingen aangedikt. Hij heeft dingen weggelaten. Dat vind ik ook zo knap, hè? Dat je, als je een roman schrijft van, wat is het, 5000 pagina's, die 7 delen. Het is immens. Het is immens. Ja. En wat hij daar allemaal niet in heeft weggelaten nog. Kan je nagaan. Het is echt niet te geloven. Maar ik merkte het vooral aan zijn beschrijving van Jaap Balk in de hele roman. Die ken ik omdat ik in de jaren 80 toponymie heb gedaan. Plaatsnaamkunde bij professor Blok. de vader van Diebertje ja. Jaap Balk in het boek. En ja, ik heb dat altijd een ontzettend leuke, sympathieke, gulle man gevonden. Ja. En als je dan leest hoe Voskuil hem neerzet, dan denk je, ja, dit is toch echt een roman. Hij had zo'n soort personage nodig. Hij had Blok nodig, maakte er Balk van. En die had hij nodig in zo'n roman. Ja. En dan ja. de taal, Gerbrand. Wat kun je zeggen over de taal van Voskuil? Waardoor wordt hij gekenmerkt? Kaal. Taal, kaal. Dat is zijn manier van schrijven. Je hebt twee stukjes uitgekozen ja. uit dat ja. deel 1 die dat illustreren. We komen meneer Beerta tegen, die hebben we inmiddels leren kennen. Maarten Koning en Nicolien. Wie is zij? Nicolien is de vrouw van Maarten Koning. Ja, precies. Ja. Als je het eerste stuk zou willen lezen. Ja. We hebben een jaar in Groningen gewoond, zei Maarten. Ik ben daar leraar geweest. Beerta knikte. Ik ben ook leraar geweest. Alsof hij het daarmee wilde vergoeilijken. Wat doe je nu? Niets. Niets, herhaalde Beerta. Hij spitste zijn lippen, half verbaasd, half ironisch. Ik zou daar geloof ik niet zo opgewekt onder zijn. Hij stond op. Willen jullie misschien een kopje thee? Zou hij het wel prettig vinden dat we komen? Vroeg Nicolien, toen Beerta de kamer uit was. Natuurlijk vindt hij het prettig, zei Maarten beslist. Maar hij was er niet gerust op. Hij keek naar een grote, ingelijste tekening van een boerenjongen. Een schepping van Torop of van Konijnenburg. Naar de gebatikte doek die daarachter over de schoorsteenmantel was gedrapeerd. En naar de donkere meubelen en geborduurde kussens die de kamer iets onvergankelijks gaven. Die indruk werd nog versterkt door het langzame tikken van een staartklok in de voorkamer. Er hing een benauwde, licht geparfumeerde lucht, wat hem vaag herinnerde aan de kamer van zijn grootmoeder, de laatste jaren voor haar dood. Ja, hij zegt iets over de status van een leraar, hè, in dit stuk. Ja. Ik ben ook leraar geweest, ja. Alsof hij het daarmee wilde vergoeden. Ja. Het is niet zo erg dat je dat... Dat bedoel je met grappig. Nou ja, dat is... Dit is meteen, ik geloof op de eerste of de tweede bladzijde. Ja. En die Beerta, die wordt gewoon meteen neergezet. En hij spitst in dat hele boek ontelbare keren die lippen. En je ziet het gewoon. En dat vind ik zo mooi aan en zo knap ook van Voskuil. Hoe hij uitsluitend door beschrijvingen te geven, mensen zo goed neer kan zetten. Hè? Hij psychologiseert niet. Er wordt niet ontzettend diep nagedacht. Maar hij laat aan de lezer over wie het is. En ook die kamer, die hebben Torop en Konijnenburg. Ja. Ja. En wat mij opvalt, ik heb er deze week ook nog heel veel in gelezen. Je hoort heel veel geluiden in dat boek. Oh. Ja, het valt me op. Het geluid van de klok bijvoorbeeld. Ja. Maar ook als hij op andere plaatsen... Er zijn altijd zijn er geluiden. Ja. Het is een dat vind ik als radioman natuurlijk heel erg aangenaam. Dat is. Ja, ja. En gedetailleerd is het toch ook, hè? Het is ontzettend gedetailleerd. Maar ik denk dat hij dat ook nodig heeft gehad, omdat hij geen zin had in gepsychologiseerd of uitleg. Dan heb je in het algemeen tamelijk veel tekst nodig om de dingen voor de lezer ook duidelijk te maken. Ja. Gewoon in de loop van die, 30 jaar beslaat het, geloof ik, de hele roman. De tijd dat hij werkt op het Meertens Instituut. En ook veel dialoogvorm natuurlijk. Heel veel dialoog. Daardoor korte zinnen. Ja. We gaan verder in het boek, Gerbrand. Wederom Maarten, nu in gesprek met Beerta. Ja, inmiddels werkt hij echt op het instituut. Ja. Vandaag zou mijn grootmoeder 109 jaar geworden zijn, merkte Beerta op. Hij had zijn agenda opengeslagen en legde haar naast zich op het bureau. Maarten reageerde niet. Hij zat achter zijn machine en dacht na over de formulering van een vraag voor de nieuwe vragenlijst. Hebt u wel eens gehoord dat ze de nageboorte van een paard in de boom hangen? Vroeg hij. Nee! En over zulke dingen wil ik ook niet horen. Ik heb daar 1 keer een vraag over gesteld, op aandringen van juffrouw Haan. En daar heb ik nog altijd spijt van. Het lijkt me anders wel een interessant gebruik. Dat kan best zijn, maar gelukkig zijn er meer interessante gebruiken. Wat maakt dit fragment duidelijk? Ook weer die taal? Ja, de taal. Kijk, ja. Het is alsof je het hoort. Het kan, nou ja, het punt is, het kan veel directer, zeg maar, hè, zo'n gesprek. Vraag-antwoord. Maar het zijn vaak opmerkingen. Het gaat er vaak net een beetje langs. Hè. En ja, dat is een laatste zin dan. Ja, dat kan best zijn, maar gelukkig zijn er meer interessante gebruiken. Hier geeft Beerta ook aan dat het hem zelf misschien ook niet zo heel erg interesseert wat ze er allemaal aan het doen Precies. zijn. Je moet goed lezen, goed luisteren aan wat hij zegt. Tot slot, Gerbrand, je bent zelf schrijver. Je hebt ook een bureau, neem ik aan. Ja, ligt daar een schrijftafel bedoel je? Ja, een schrijftafel. Ja, maar een bureau. Ja. Ligt daar Voskuil bij de hand? Ik heb hem in mijn hoofd. Je hebt hem in je hoofd. Dat is genoeg. Ja. Dank je wel. Dus 22 september komt het eerste deel van de dagboeken van J. Voskuil uit. En we kijken er allemaal naar uit. En dank dat je hier bent gekomen. Koffers staan nog in de gang. Wat is het hier? Zo, het lijken Crosby, Stills, Nash en Young wel. Wat een samenzang. Pascal Jacobsen, Paul de Munnik, Bertolf Lentink, Daniel Lohuus. 28 september begint hun uitgestelde theatertour in Middelburg, in de stad Schouwburg. Overigens is daar Daniel Lohuus helaas niet bij. Een nieuwe inwoner begroeten wij van de Digitaalstaat. Juri Albrecht, directeur van cultureel centrum De Balie in Amsterdam. Zeer welkom in deze digitale omgeving, Juri. Dankjewel. We nemen de week door aan de hand van je tweets. Veel tweets over een programma bij jullie in De Balie in je tijdlijn van deze week. Minister Hugo de Jonge moet van zijn eigen partij snel met maatregelen komen om verdozing aan banden te leggen. Goed nieuws. Een eerste lijstje oplossingen voor de minister wordt maandag de 19e in De Balie opgesteld. Dat was een bericht van Kees Foukema dat jij retweette. Mooi woord, verdozing. Ondanks dat het staat voor iets heel lelijks. Hè? Wat is het ook alweer? Wat bedoel je er ook alweer mee? Als je door Nederland rijdt, in toenemende maand, al een jaar of 30, dan zie je naast de snelweg, zie je overal van die witte vierkante gebouwen verschijnen. Ja, verschrikkelijk. Ja, en dat is verdozing. Ja, mijn vader, als ik met hem in de auto zat, al in de jaren 70 en 80, op de achterbank eerst en later naast hem. Hij is in februari overleden van dit jaar. Maar die wond zich daar ontzettend over op altijd. En die noemde het die vervelende kartonnen schoenendozen die overal in het landschap verschenen. En toen later verscheen het woord verdozing. En toen wij dit doen, aanstaande maandagavond komt Adriaan Geuze spreken. Een fantastische landschaparchitect. Ja. En er zijn best dingen tegen te bedenken, tegen die lelijkheid. En waarom doen we dat niet gewoon? Ja, en wat zou, weet je al iets van wat hij gaat zeggen dan? Wat zouden we tegen te nou ja, doen hij is als landschapsarchitect is hij, hij heeft het ook wel eens een keer bij Zomergast laten zien, zo'n filmpje over hoe ongelooflijk ongecontroleerd die urbane schimmel eigenlijk is, die uit de steden groeit, zeg maar, het landschap in. En daar zou je natuurlijk best verordeningen kunnen hebben wat je wel en niet mag bouwen. En ja, dat het altijd achter een groene rij populieren moet staan. Of je kan van alles bedenken daartegen, maar dat gebeurt niet. Je gebruikte net urbane schimmel. Die gaan wij natuurlijk wel in de Taalstaat even noteren. Overigens, het verdozen is uitgevonden. Door Maurits Schmid van het Parool. In 1994 heeft hij dat woord als eerste gebruikt. En toen had het nog betrekking op dozen op daken, waarin allerlei techniek werd weggestopt, maar dus nu vooral voor de dozen in het landschap. Ja, ja. Beter doseren ook, hè? Wat een van de aanbevelingen. Ja, het is heel flauw. Ja. Maar dat is een van de aanbevelingen. Ja. Ja. Ongelooflijk slecht en kietjerig die Rings of Power. Dat je zoveel geld kan uitgeven en dan toch zo'n slechte serie kan maken. Echt knap, zeg. Je maakt je drukker. 13 september op Twitter over de langverwachte serie Lord of the Rings. The Rings of Power. Op internet kwam er zoveel kritiek dat men Amazon het niet meer plaatste. Review bomb. Wordt er over gesproken. Recensiebom dus. Maar jij dacht, mijn bommetje kan daar nog wel bij. En dit hoor ik voor het eerst, maar dat verbaast me eigenlijk niks. Want het is echt onbehoorlijk slecht. Ja. En het is de duurste serie ooit. Ik geloof dat er meer dan 1 miljard aan uitgegeven is. Maar wat mij meer stoort is, ja, Tolkien is een taalkunstenaar. Hij was taalkundige, toch? Ja, hij was taalkundig in Oxford. En niet de eerste de beste. En het grappige is dat die hele wereld van de Band van de Ring eigenlijk de wereld is die bij zijn fantasietalen geschreven heeft. Dus als taalkundige was hij geïnteresseerd in de opeenvolging van talen. En hij deed eigenlijk als een soort hobby, dus de ene taal die uit de andere voortkwam. En daar wilde hij dan een mythologie bij, of een wereld bij, of een wereldgeschiedenis bij. En dat werd dat Midden-Aarde. Maar die man is taalkundig en ook als literator ongelooflijk precies. En ik vind heel erg mooi. Maar en dus de taal in deze serie, ja, die is verschrikkelijk. De dialogen, de pompeuze toestanden. Het heb lijkt je een voorbeeld? Nou, het lijkt wel alsof iemand Shakespeare probeert na te doen in deze tijd en daar helemaal niet uitkomt. En dat is ook dat kietserige. Maar er zijn dan van die momenten waarin ze ook even thou gebruiken. Maar dat zijn dan van die Amerikaanse bijgefeunde schoonheden. En dat klopt allemaal helemaal niet. Dit hemeltergende gesukkel met de treinen zorgt voor snelle verbindingen in Europa per trein in plaats van tientallen miljarden steun aan de vliegtuigindustrie. Leg hoge snelheidslijnen aan. Laat de overstap aansluiten. Voer massaal nachttreinen en slaapcoupés in. Investeer. Dat schreef je op 13 september. Is bijna het ergste wat je over een trein kunt zeggen, is dat die sukkelt. Ja, dat gesukkel. Hè? Ja. Ja, dat vond ik wel een goede vondst eigenlijk. Want een trein sukkelt voort. Hè? Als je is een boemel die voortsukkelt. Ja. Maar het is natuurlijk ook de bestuurlijke gesukkel. En wat mij eigenlijk triggerde was een tweetje van AT5, waar ik deze overheen deed. Dat er waarschijnlijk toch een half uur sneller gereden wordt tussen Amsterdam en Berlijn. Maar dat toch. Ja. Dus met andere woorden, bestuurlijk hebben ze dus eerst ja besloten, toen nee besloten. En dat gaat dan over een klein half uurtje op die 6, 7, 8 uur naar Berlijn. Maar waar zijn we dan mee bezig? Maar wat is de achtergrond om het eerst niet te doen en daarna wel? Nou ja, dat was dus geloof ik overleg tussen Nederland en Duitsland. En dan wel of niet ergens een wissel die dan eerder of later... Maar dit soort geklungel, gestuntel, gesteggel, dat is toch hemeltergend, vind ik. Er zijn mensen die denken dat Charles III de Britse monarchie gaat mollen, maar voorlopig ziet het eruit dat Groot-Brittannië qua reputatie het instituut House of Windsor meer nodig heeft dan andersom. De kroning gaat wereldwijd miljarden kijkers trekken. Dat schreef je op 11 september. Je koos voor het woord mollen. Ja, monarchie mollen, hè, dat is een alliteratie. En ik vind het leuk, alliteraties, maar ik merk ook dat ze op Twitter goed werken. Twitter schrijf je anders dan op papier. Kennelijk. En ja. Ben je daar lang mee bezig om een tweet te formuleren? Nee, als ik me ergens echt iets van vind, dan ze zijn ook vaak wel slecht gespeld, valt me op. En ik word vaak gecorrigeerd erin. Omdat ik inderdaad niet lang aan werk. Ik stuur ze spontaan uit. Ik denk, het is ook wel gevaarlijk dat je soms eens iets twittert waarvan je zegt, oh, dat had ik beter niet kunnen twitteren. Ja, dat zeggen veel mensen. Ik hou natuurlijk als directeur van de balie van het gesprek en van meningen. Ik geloof dat we elkaar niet zo hard moeten vallen daar op die social media. Maar het gebeurt wel. Ja, en die mening nog eventjes over Charles III. Dat ze dus House of Windsor hard nodig hebben. Ja, Engeland heeft meer kans uit elkaar te vallen dan House of Windsor. De Schotten gaan misschien wel weg. We hebben Great Britain gehad even lang. Maar misschien eindigen we toch in een jaar of 3, 4 in Little England. Het was een groot genoegen je te hebben als gast in de Digitaal Staat, Juri Albrecht. Hoop dat je gauw terugkomt. Dank. Directeur van de Pali. Tot zo, dit was het eerste uur. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Je kunt misschien de koning wel afschaffen, maar dan krijg je er een minister-president met sterallures voor terug. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Een gemiddelde boer in de middeleeuwen was toch een stuk slimmer dan de flat earth aanhangers van tegenwoordig. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Beatrix lijkt erg op Elisabeth. Je zou kunnen zeggen, ze lijkt veel meer op haar dan op Willem-Alexander. De wetenschap aan tafel in Dr. Keldrenko. Dit is namelijk onzin wetenschap. Bewezen kletspraat. Zometeen van 1 tot 2 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Zakelijke uren registreren. e-boekhouden.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag. Maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt. En kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Centraal Beheer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton en Mona en het woord van de week Gershwin Bonifacia over de Boekenweek voor Jongeren 2022. En met de TNA van parlementair verslaggever Wilma Borgman. De beveiliging van prinses Amalia en premier Rutte is verscherpt. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. De Telegraaf meldt vandaag dat de veiligheidsmaatregelen rond Amalia en Rutte flink zijn opgeschroefd. De twee zouden voorkomen in communicatie van de zogenoemde mokromafia, die mogelijk wijst op plannen voor een aanslag of ontvoering. Aan de lijn, John van den Heuvel, journalist bij de Telegraaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Kun je eens uitleggen, hoe zit dat precies? Nou, eigenlijk precies zoals je aangeeft. De beveiligingsmaatregelen van met name Rutte en prinses Amalia zijn behoorlijk opgeschroefd. Omdat uit communicatieonderzoek in het kader van een groot onderzoek naar kopstukken van de mokromafia, het lijkt alsof er gesproken is over snode plannen, ontvoeringen, aanslagen in de richting van premier Rutte en prinses Amalia. En dat is de reden geweest dat al sinds enige tijd de beveiliging enorm is opgeschroefd. Dat er ook andere onzichtbare maatregelen zijn genomen. En dat de prinses Amalia voorlopig niet in het studentenhuis in Amsterdam verblijft. En waar maken jullie dat uit op, dat de beveiliging is opgeschroefd? Waar komt dat vandaan? Dat komt uit diverse bronnen van politie en openbaar ministerie. En dat is overigens ook gewoon waarneembaar. Maar het belangrijkste is dat we die informatie bevestigd hebben gekregen van bronnen bij politie en openbaar ministerie en andere justitiële bronnen. Ja. En nou zou het ontdekt zijn aan de hand van communicatie, zoals je zei, van de mokromafia onderling. Wat voor communicatie was dat? Nou, daar weet ik wel iets meer over, maar het lijkt me niet heel handig om daar iets over te zeggen. Omdat dat natuurlijk onderzoeken zou kunnen verstoren die op dit moment gaande zijn. En hoe die informatie precies bij politie en OM terecht is gekomen, daar hebben we over besloten om dat niet naar buiten te brengen. Oké. Die extra maatregelen, die veiligheidsmaatregelen, die vallen weer samen met zorgen die er zijn over contact tussen Ridwan Taghi en Mohammed B., hè, die levenslang vastzit voor de moord op Theo van Gogh. Kun je daar wat meer over zeggen? Ja, dat is ook naar voren gekomen uit onderzoek. Dat die twee hebben met elkaar contact gehad in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Je moet je zo voorstellen dat eigenlijk al enige tijd het niet meer is toegestaan vanwege Europese wetgeving om gevangenen helemaal geïsoleerd op te sluiten. Dat betekent dat zelfs in de EBI sommige gedetineerden op kleinschalige afdelingen contacten met elkaar hebben, ook bepaalde activiteiten met elkaar mogen onderhouden. Dus zoals sporten, luchten of koken. Mm-hmm. En in het kader van die contacten is er wat inniger contact ontstaan tussen Mohammed B. en Ridwan Taghi. Dan is vastgesteld dat die contacten zover gingen dat die eigenlijk in de ogen van de EBI-leiding ongewenst werden. Ja. Vervolgens is Mohammed B. overgeplaatst naar de Schie in Rotterdam, naar de terroristenvleugel. En daarna is gebleken dat er brieven over weer zijn gestuurd die in de ogen van justitie mogelijk gecodeerde berichten bevatten. En dat vindt men zorgelijk. Dat zijn brieven in het Arabisch. Daar worden ellenlange Koranversen met elkaar gedeeld. En het vermoeden bestaat, als gezegd, dat daar ook versluierde berichten in zitten. En daar maakt men zich zorgen over. John van den Heuvel, journalist bij De Telegraaf. Dankjewel. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt tegen de NOS dat er nooit mededelingen worden gedaan over de beveiliging van personen. En ook politie en het Openbaar Ministerie zeggen er niets over. KLM annuleert vandaag 34 vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. De luchtvaartmaatschappij doet dit na het besluit van Schiphol gisteren om de komende anderhalve maand dagelijks ruim 9000 reizigers minder te laten vertrekken. De reizigers van wie de vlucht is geannuleerd zijn gisteravond op de hoogte gebracht. In een verklaring van de luchtvaartmaatschappij staat dat KLM zeer ontstemd is over het feit dat Schiphol pas gisteren heeft aangegeven het aantal passagiers van dit weekend niet aan te kunnen. Voor morgen en maandag bekijkt KLM nog welke vluchten geannuleerd kunnen worden. Een man die vorige week in Roon bij Rotterdam werd opgepakt en onwel werd, is gisteravond in het ziekenhuis overleden. De man van 42 maakte ruzie en was volgens de politie onhandelbaar. Hij werd toen getaserd, maar dat had geen effect en daarom werd er een politiehond op hem afgestuurd. In Iran zijn protesten uitgebroken na de dood van een vrouw van 22. Ze werd begin deze week opgepakt door de religieuze politie omdat ze geen hoofdbedekking droeg. Ooggetuigen zeggen dat ze in een politiebusje is mishandeld. De politie ontkent dat en zegt dat de vrouw een hartaanval kreeg. De internationale hulpverlening na de overstromingen in Pakistan wordt bemoeilijkt door bureaucratische regels. Zeker 10 organisaties wachten op een vergunning om in het land te gaan helpen. Grote delen van Pakistan staan al maanden onder water. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. Het NOS-journaal. Bij een Israëlisch bombardement op Damascus zijn vannacht volgens het Syrische regime 5 soldaten omgekomen. Contact daarom met Israël-correspondent Ties Brok. Ties, wat is er bekend? Wat weet jij daarvan? Nou, aan het begin van de nacht werd er vanuit Syrië verschillende inkomende luchtaanvallen gemeld. Dat was op het vliegveld van Damascus. En ook verschillende doelen daaromheen, die dus onder vuur werden genomen. Door Israël volgens Syrië. En daar zijn 5 Syrische militairen bij omgekomen, zo wordt gemeld door de autoriteiten daar. Volgens andere bronnen zouden er nog 2 doden zijn gevallen. Namelijk strijders van aan Iran gelieerde milities, die ook in Syrië te vinden zijn. Afgelopen nacht dus inderdaad op het vliegveld van Damascus. Nou voert Israël geregeld bombardementen uit in Syrië. Waarom gebeurt dat? Ja, dat gebeurt inderdaad met grote regelmaat. Israël probeert daarmee te voorkomen dat door Iran gesteunde strijdgroepen voet aan de grond krijgen in Syrië. Iran is de aardsvijand van Israël, maar ligt op grote afstand. Dichterbij, namelijk aan de grens van Israël, ligt Syrië en ook Libanon. En Israël vreest dat Iran zijn invloed daar vergroot en er ook voor zorgt dat daar wapenleveranties naartoe komen. Dus die worden regelmatig onder vuur genomen. De afgelopen weken met name op vliegvelden. Want eerder deze maand werd al 2 keer de luchthaven van Aleppo gebombardeerd. In juni lag het vliegveld van Damascus 2 weken plat na Israëlische luchtaanvallen. En ja, hetzelfde lijken we dus afgelopen nacht gezien te hebben, toen de luchthaven van Damascus weer onder vuur genomen werd. Mogelijk om daar vrachtvliegtuigen te treffen die wapens zouden leveren. Al weten we niet precies wat daar gebeurd is afgelopen nacht. Okay. Heeft Israël al gereageerd? Nee, Israël heeft hier niet op gereageerd. Doet Israël eigenlijk nooit op individuele basis bij dit soort meldingen. Nu dus ook niet. Maar Israël geeft wel in het algemeen toe dat er wordt gebombardeerd in Syrië en in andere buurlanden. Om inderdaad die Iraanse invloed daar te proberen te beperken. Ties Brok vanuit Israël, dankjewel. Veel boeren die zich melden voor de uitkoopregeling om stikstofuitstoot te verminderen, trekken zich later alsnog terug. Volgens de provincies zouden er 750 veehouderijen in aanmerking komen voor de regeling. Maar na ruim 2 jaar is er met maar 20 bedrijven een akkoord gesloten. Redacteur Sarah Buurman. Dit is een al wat oudere regeling die nog van het vorige kabinet is. En die is bedoeld om piekbelasters uit te kopen. Dus dat zijn echt de veehouderijen dicht bij Natura 2000-gebieden zitten en die dus verantwoordelijk zijn voor veel stikstofneerslag daar. Omdat ammoniak heel snel neerslaat. Het zijn het dichtstbijzijnde boerderijen eigenlijk. Boeren die krijgen dan geld voor hun bedrijf, voor de stallen, voor de grond en voor de stikstofrechten. En in ruil daarvoor gaat dan de stikstofuitstoot omlaag. We hebben nog niet echt een heel overzicht van hoeveel geld ze dan daarvoor krijgen, maar van de provincies waar we dat wel van weten, heb ik snel even uitgerekend, is het ongeveer 1,6 miljoen per boerderij. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof geeft toe dat het aantal aanmeldingen mondjesmaat op gang komt. Ze hoopt dat boeren zich alsnog aanmelden. 8:08 geweest, het weerbericht nog. Buien, soms met onweer, tussendoor ook opklaringen en zon. Waait een matige en aan zee en op het IJsselmeer soms krachtige tot harde noordwestenwind. En het wordt vandaag hooguit 16 graden. Komende nacht en morgen overdag blijft het buiig. En morgen is het met 15 graden nog wat koeler dan vandaag. Ster. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Bijna een man van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau. Bijna een man van Voskuil verschijnt 22 september. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Spits. Goedemiddag. De prijzen rijzen de pan uit. Daar vertel ik niets nieuws mee. Als ik boodschappen doe, schrik ik me soms te pletter. Ik merk dat ik veel meer dan hiervoor kijk naar de prijzen van de artikelen. Nu red ik me wel, over mij hoeft u zich geen zorgen te maken... maar ik realiseer me heel goed dat het voor velen van u sappelen betekent. Zo hoorde ik van de week op NPO Radio 1 iemand spreken over valse tomaten... en lelijke komkommers die ze kocht. Die zien er blijkbaar niet uit, maar ze zijn wel een stuk goedkoper. Lelijke komkommers. Nu vind ik een komkommer sowieso niet een specimen van schoonheid. Hij is meestal nogal krom, vind ik. Maar een lelijke komkommer, heeft hij bultjes? Heeft hij littekens? Lijkt hij nog wel op een komkommer? Heeft hij zich altijd achtergesteld gevoeld? En hoe voelt hij zich nu, dat hij ineens gewild is? Zijn lelijkheid is een pre geworden omdat hij zich goedkoper kan presenteren dan de welgevormde komkommer. Een droom van de lelijke komkommer is uitgekomen. Hij hoort erbij. Sterker, hij is misschien wel populairder dan soortgenoten. Als wij kromlopen, recht de lelijke komkommer zijn rug. En de valse tomaten. Daarover een andere keer. Welkom in de Taalstaat. Zin die alles samenvatten zou. Met alle woorden die ik jou nog zeggen wou. Maar zelfs de mooiste zin is niet genoeg. Ik ben zo bang dat ik de tijd met jou vergeet. En hoe je lacht om de dingen die ik deed. Ik wil een wat ik voel. Dan ineens zeg jij, veel mooier wordt het niet. Twee weken geleden zat hier tegenover me in de studio, zong hij mee met een liedje van de Dijk, weet ik nog. Vertelde hij over zijn keuze om nu in het Nederlands te zingen. Daarin kan hij meer van zijn gevoel kwijt. Nu het erop aankomt, is daar een bewijs van. Een liedje over zijn overleden vader Cor, die net geen 74 jaar is geworden. Geschreven met Paul de Munnik en Tom van Stiphouten. Roel van Velzen. Te vinden op zijn EP Veranderlust. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boom met het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket van Onze Taal. Joosje Boon-Boerhof uit Nijmegen presenteert haar vergeetwoord. Gershwin Bonifacia over zijn bijdrage aan de Boekenweek voor Jongeren. René Appel met de TNA van politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Het woord van de week. 250.000 woorden bevat het woordenboek van Van Dalen ongeveer. Daarom is hij ook zo dik. Maar bij elke druk vallen er weer woorden af en komen er ook nieuwe woorden bij. Hoofdredacteur Ton den Boon speurt door de Nederlandse media op zoek naar kandidaten voor zijn nieuwe druk. Of voor zijn site. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Frits. Nog op vakantie, hè? Ja, wel op de terugweg, moet ik zeggen. Aha, waar ben je nu dan? Ik ben nu in Breisach. Dat is in vlakbij Zwitserland. Aha. Jouw woord van de week? Ja, dat is het woord inflatiereparatie. Je had het zojuist al over de komkommers en de tomaten die allemaal duurder worden. Ja. Dat heeft dat allemaal met inflatie te maken. En inflatie leidt ook tot veel nieuwe woorden. Nou, inflatiereparatie deed afgelopen maandag maakte dit zijn debuut in de media. Dat had te maken met een persbericht van de NS. Die hadden overeenstemming bereikt met de bonden over inflatiereparatie. En toen dacht ik, toen ik dat las, van dat is een raar woord. Want ik ken wel koopkrachtreparatie en ik ken inflatiecorrectie. Ja. Maar inflatiereparatie, als iemand dat kan, als iemand inflatie kan repareren, dan zijn dat de centrale banken, niet de NS. Ja. Maar dus inflatie is eigenlijk een verkeerd woord. Ja, ik denk dat het een economisch overbodig woord is. Maar ik snap ook wel dat ze het woord toch bedacht hebben, of dat een voorlichter dit woord bedacht heeft. Want inflatie is op dit moment een beetje een codewoord. Dus je moet dat benoemen, adresseren, zullen ze wel gezegd hebben bij de communicatieafdeling. Dat denk ik ook. Je moet dat woord adresseren. Dus we noemen het niet koopkrachtreparatie, maar inflatiereparatie. En het is wel een mooi woord, want de alliteratie van inflatie en reparatie maakt het toch wel heel aantrekkelijk. Ja, de klanken komen overheen. Hè? En dat is denk je wat ook. Het is ook een verzachtend woord. Als het niet gecorrigeerd wordt, maar gerepareerd, dat klinkt wat positiever. Ja, het lijkt ook alsof er inderdaad dat herstel mogelijk is. En dat is nog maar de vraag natuurlijk, want die inflatie die gaat misschien nog wel eventjes door. Maar het is wat ik ook interessant vond, is het stond maandag dus in de media, maar daarna de kranten stonden er vol over. Dus het werd ook meteen overgenomen. Het is inderdaad een begrip geworden in de week tijd. Ja. Maar omdat het woord niet helemaal correct is, kan dat dan nog gerepareerd worden, denk je? Of zal dat niet meer gebeuren? Nee, het kan ook gebeuren dat gewoon woorden die strikt genomen niet helemaal correct zijn, dus die in dit geval economisch overbodig zijn, of misschien zelfs economisch een beetje bizar, dat die toch ingeburgerd raken. Maar dan wordt het inderdaad gewoon een synoniem van koopkrachtreparatie. Maar dan is het zoiets als koopkrachtreparatie door middel van inflatiecorrectie. Ja. En daarmee ook een woord waarin de tijdgeest wordt gevangen. Ja, tuurlijk, want die inflatie die is nog niet weg. Die zal nog wel eventjes blijven. En misschien dat we nog wel meer van dit soort woorden gaan krijgen. Ja, wat is de definitie, tenslotte, Tom, die je hebt gegeven aan inflatiereparatie? Ja, herstel van de koopkracht van werknemers die als gevolg van inflatie achteruit gegaan is. Meer dan dat kan ik er niet van maken. Nee, het is mooi, dankjewel. Goeie reis terug naar Nederland. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. De meest veelzeggende quote van de week. Taalstaat. Dusan Tadic, door Ajax-coach Alfred Schreuder tot rechtervleugelspits gebombardeerd, had een paar weken min of meer getopt met zijn vorm en misschien ook wel met de nieuwe positie bij zijn club. Maar vorige week in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Heerenveen was die vorm weer helemaal terug. Hij stond maar liefst 3 maal aan de basis van een Ajax-doelpunt. Geslaagde voorzetten gaf hij. In het voetbalidioom wordt een Engels woord gebruikt, assist. Hij ging in op de opmerking van NOS-verslaggever Jeroen Guter, die sprekers aanhaalde die zeiden, misschien wordt hij wel te oud en moet hij uit het elftal. En dit was het antwoord van Tadic. Ja, maar deze is altijd hetzelfde. Wanneer jij speelt niet goed, dan jij bent oud. Wanneer jij speelt goed, dan jij bent jong. En jij moet geloven in jouzelf. Kijk, dit soort uitspraken kan je doen als de tijd je wijs heeft gewassen. Dan weet je dat de supporters niet verder kijken dan de wedstrijd die ze zien. Hun mening altijd weer bijstellen als de eerder afgeschreven speler een puikenpartij op de mat heeft gelegd. De mening van de supporter verschiet nog sneller van kleur dan een toverbal. Het is nu eenmaal zo en Dusan Tadic, ja, die weet dat. Daarom is wat hij zei veelzeggend. Hij heeft gedurende zijn carrière geleerd om zijn schouders op te halen. Hij verschiet niet meer zo gauw van kleur. En soms, als hij voetbalt, lijkt die bal wel een toverbal. De meest nietzeggende quote van de week. Wat gebeurt er als je te vaak herhaalt wat je zegt? Als je je steeds maar weer op dezelfde manier uitdrukt? Dan horen de mensen het niet meer. Dan verliest de uitspraak zeggingskracht. Zeker als hij wat woordkeus betreft, laat ik het voorzichtig zeggen, niet welgekozen klinkt. We weten dat ze het heel anders kan. En heel goed. Waarom dan toch, vragen we ons af. Het gaat om de fractieleider van de SP, Lilian Marijnissen. Ze werd deze week tijdens het vragenuurtje boos op minister Schouten, omdat het met de plannen over bijvoorbeeld de noodfonds en gratis schoolontbijten voor gezinnen die het met de stijgende prijzen niet meer kunnen bolwerken, maar niet opschiet. De minister zei dat die plannen pas tijdens Prinsjesdag onthuld zullen worden. En dit was de reactie van Lilian Marijnissen. Ik word er langzamerhand ook wel een beetje scheidsziek van dat hier nu weer een minister komt die zegt, wacht maar. Ja, hoewel ik begrijp dat ze gefrustreerd is over de gang van zaken, vrees ik toch dat ze door de woorden ik word er scheidsziek van te gebruiken, wat ze al een paar keer eerder deed, haar doel juist niet bereikt. Het is zo'n zinnetje dat inhoudelijk niets toevoegt aan de discussie, alleen iets zegt over de gemoedstoestand van de spreker. Als iemand dat te vaak doet, loopt hij het risico dat het geen indruk meer maakt en wordt het nietzeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Frans Dubois schrijft ons het volgende. Kunt u mij helpen met een vraagstukje over het gebruik van de tegenwoordige tijd in het Nederlands? Ik merk dat er in toenemende mate alleen nog maar gebruikt wordt van de tegenwoordige tijd. Zelfs in zinnen die beginnen met nadat, die toch een voltooid verleden tijd zouden moeten hebben, kom ik een tegenwoordige tijd tegen. Is dat taalerosie of mode of aandachttrekkende slordigheid? We vragen het zoals elke week aan onze taal. Wouter van Wingerden, goedemiddag. Je hebt voor ons hopelijk het verlossende antwoord. Is de verleden tijd aan het verdwijnen? Nee, dat zal echt nooit gebeuren. We hebben die tijd nou eenmaal nodig om te vertellen over het verleden. Het is wel zo dat dit iets is wat voorkomt. En waarschijnlijk dacht meneer Dubois van, het valt me nu ineens op en het zal nu wel nieuw zijn. Maar het is iets wat al oud is, hoor. En dat heeft ook een naam. Het presens historicum of historisch presens. En dat betekent eigenlijk dat je vertelt over het verleden in de tegenwoordige tijd. En dat is een truc die eigenlijk best veel wordt toegepast. En dan met name in reportages en verhalen om het levendig te maken. Een truc, zeg je. Het is echt, daardoor krijg je het, maak je het spannender. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, en het is iets wat, ik had het toevallig had ik het er net met René Appel over. En die zei van, ik schreef vroeger altijd al mijn romans in de verleden tijd. En de laatste paar heb ik in het tegenwoordige geschreven. En dat doe je om de lezer of de luisteraar mee te nemen in de gebeurtenissen. Je zit er dichter bovenop als je die tegenwoordige tijd gebruikt. En daar heb ik natuurlijk even een voorbeeld bij verzonnen. Heel graag. Stel dat je zou zeggen, het is dinsdag 13 september. In alle vroegte stuiven 2 busjes met speciale politieeenheden door het anders zo rustige Heeswijk-Dinter. Ze zijn op weg naar het huis van Jumbo-topman Van Eert. Nou, het is al gebeurd, het is afgelopen dinsdag geweest, maar je vertelt het in de tegenwoordige tijd en daarmee zit je helemaal in dat verhaal. Je ziet ze langs je stuiven, je bent er bijna bij. En dat maakt het dus ja, wat ik al zei, heel erg levendig. Je zit er echt middenin als toehoorder. Ja, het klinkt als een effectief stelmiddel. Is er ook iets op tegen om het te gebruiken? Nou, er hoeft op zich niks mis mee te zijn, maar het is echt wel gegeven aan mensen die wat getalenteerder zijn in het schrijven. En het hangt ook een beetje van stijl af. Je merkt ook dat het in het nieuws weinig voorkomt. En als het daar wel in gebeurt, dan wordt het wat geforceerd. Maar dat dus romans bijvoorbeeld daar wel gebruik van maken. Dus in een zakelijke, feitelijke stijl past het vaak niet zo goed. Maar in verhalende teksten, reportages en dergelijke daarin maakt het inderdaad levendiger en het voelt het actueler. Ja. Nog één kwestie met dat nadat. Hoe zit dat dan? Ja, dat is eigenlijk een aparte kwestie. In een bijzin met nadat noem je iets wat al eerder heeft plaatsgevonden dan wat in de rest van de zin wordt genoemd. En dan gebruik je om die reden vaak een voltooide tijd bij. Bijvoorbeeld nadat hij was overvallen, dat is inderdaad die voltooid verleden tijd, bleef hij jarenlang angstig. Dat is de gewone onvoltooide tijd. Of het hek gaat pas weer open nadat het eerst helemaal gesloten is. Maar het is wel zo dat inderdaad bij nadat ook steeds vaker die onvoltooide tijd wordt gebruikt. En dat wordt wel afgekeurd door de kenners. Maar ik heb er eens een keer een onderzoekje naar gedaan hoe dat nou in de media gebeurt. Bij de NOS of NRC of de VRT. En dan blijkt toch dat tot wel in een derde van de gevallen inderdaad bij nadat een onvoltooide tijd wordt gebruikt. Kun je een voorbeeld noemen van de zin met nadat en onvoltooide tijd? Hij begon voor zichzelf nadat hij bijna een burn-out kreeg. En je zou dan moeten zeggen, had gekregen. Maar dat komt in de praktijk komt ook heel vaak de onvoltooide tijd kreeg. Ja, maar het is wel een onvoltooide verleden tijd. Het is niet een onvoltooide tegenwoordige tijd. Je kunt niet zeggen nadat hij een burn-out krijgt. Nee, dat lukt dan inderdaad niet. Nee. Want het moet wel in dat verleden plaatsgevonden hebben. Ja. Raak er niet over uitgepraat, Wouter. Dankjewel. Heeft u ook een taalvraag voor het taalloket van onze taal? Mail naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. We achten het ene wezenlijke aanwinst voor de taal wanneer in onbruik geraakte woorden langzamerhand in het gebruik worden teruggeroepen. Woorden uit 1845, uit het literaire tijdschrift De Gids, onder redactie van schrijver en dichter Everhardus Johannes Potgieter. In onze rubriek Vergeetwoorden proberen we precies dat te doen. 177 jaar nadat De Gids daartoe opriep. Vandaag voegen we het vergeetwoord van Joosje Boon Boerhof uit Nijmegen toe aan onze verzameling. Dag mevrouw Boon Boerhof. Goedemorgen meneer Spits. Goedemiddag is het volgens mij al. Of vergis ik mij? Sorry? Het is goedemiddag, dacht ik al. Dat zou kunnen. Ach, mevrouw. Het is al een half uurtje. Ja, mevrouw Boon. Dus ik hou de tijd niet zo. Nee, maar de tijd gaat al snel genoeg. Wat is uw vergeetwoord? Sikkeneurig. Sikkeneurig? Dat is een. Wat betekent het? Ik zal eerst zeggen, het zit bij mij ergens diep verborgen uit mijn jeugd natuurlijk. En misschien wilt u weten wat ik eronder versta. Of heel graag, ja. Ja? Ja? Nou, ik gebruik het in mijn tuin, onder andere, voor planten die ik heel sikkeneurig vind. En ik versta daar dan onder eigenzinnig en wispelturig. Ze doen niet wat ik wil, maar ze doen gewoon wat ze zelf willen. En geldt dat voor alle planten of zijn er sommige planten? Nee, helemaal niet. Maar als ik dan een mooie plant heb en die zet ik ergens neer. Ja. En die vertroetel ik en die krijgt een beetje extra water en die heeft een mooi plekje. En nu al enkele jaren, dat is een bepaalde geraniumsoort. Ja. Nou, daar komt niks van terecht. Maar plukt u dan wel de blaadjes eruit en zo? Ja, en de dode bloemen. Nou, u wil niet weten wat ik er allemaal mee doe. Maar het wordt niks. En dan ineens zie ik op een hele andere plek in de tuin zie ik een prachtig bloeiende blauwe geranium rosea. Ja. Dus dat is het sikkeneurige. Hij zegt gewoon, hier wil ik niet staan. En wat je ook doet, en ineens ergens anders doet hij het wel. Ja, maar wat betekent dat sikkeneurig dan? Ik vind het grillig. Ik kan het niet helemaal voorspellen. Beetje chagrijnig, toch? Pardon? Als je dat van iemand zegt, als u tegen mij zegt, je bent sikkeneurig, dan denk ik dat u bedoelt dat ik chagrijnig ben. Ja, niet helemaal. Ik vind dat er een bepaalde gevoelswaarde nog bij komt. Tussen chagrijnig en sikkeneurig vind ik zelf enig verschil. Oh, en wat is dat verschil dan? Ja, het wispelturige. Aha, ja, ja. U bent 82, heeft kleinkinderen. En u zou ze vragen, dat hebben we aan u gevraagd, of zij het woord kennen. En wat zeiden ze? Ja, nou, dat is heel grappig. De eerste twee die zeiden het. Nou, oma, we kennen het van het adoptiebewijs wat op het prikbord in het toilet hangt. Ja. Dus daar staat dat adoptiebewijs wat ik heb. Ja. De oudste, Thomas van 23, die had het goed. Die zei een beetje mokkig. Even mijn bril erbij, mopperend, ontevreden. Ja. Dus dat kwam er wel heel dichtbij, vond ik. Ja, ja. Dan enkele meisjes van 15, die zeiden... een zei een beetje geïrriteerd, de andere zei slecht, verdrietig humeur. En dan was er één die zei inderdaad chagrijnig. Ja, ja. Nog één die zei chagrijnig, klagend. En David zei een beetje boos, ook chagrijnig. Ja. Dus... gaan ze het weer allemaal gebruiken, net als u, mevrouw Boon? Nou, ik probeer het wel, want ik zie het een beetje als mijn plicht... om dat woord voortdurend ergens naar voren te brengen. Heel goed, want u bent adoptieouder van het woord. Daarom. Hartelijk. Dus dan vertel ik een verhaaltje erbij en dan zeg ik... nou, wat denken jullie over ziekeneurig? Ja, ik word er blij van in ieder geval. Niet ziekeneurig. Dank u wel, mevrouw Boon. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren... sturen een mail naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Beschermvrouw van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, die zal het beoordelen op zijn geschiktheid. Tanden in het leven, ook al zijn ze niet meer echt. Er is zoveel om voor te knokken, maar maak het nooit tot een gevecht. Schiet het vuur niet uit je sloffen, zolang het maar van binnen brandt. Er is nog zoveel te ontdekken, en fuck de stuurlui op de kant. Of het het doel is of het reizen, het maakt geen ene donder uit. Zolang je dromen niet vergrijzen. En je niet als elfde spuit, hou dat vast, hou dat vast. Zolang het gaat, zolang het past, laat het niet los, maar hou het vast. Hou dat vast, hou dat vast. Het maakt niet uit wat je besluit, adem in en adem uit, hou dat vast. Net uit in vreemd water, tot je echt bent uitgevist. Want dat slapen, dat komt later, doe pas het licht uit in je kist. Want vandaag is de beloning, wie weet morgen nog misschien. En ook al gooi je niet steeds zessen, 2 keer 5 is ook een 10. Hou dat vast, zolang het gaat, zolang het past. Laat het niet los, maar hou het vast. Hou dat vast, het maakt niet uit wat je besluit. Adem in en adem uit. Wat je verstikt ga je verliezen, wat je voedt dat groeit en hoe. Wat je vasthoudt zonder knijpen, komt vanzelf naar je toe. Soms win je en soms leer je, wat je beschadigt of verrast. Maar pak het aan met beide handen, ook al hou je water vast. Dan dat je er überhaupt nog bent. Hou dat vast, hou dat vast. Zolang het gaat, zolang het past. Laat het niet los, maar hou het vast. Hou dat vast, hou dat vast. Zolang het gaat, zolang het past. Laat het niet los, maar hou het vast. Hou dat vast. Textueel altijd sterk, maar vooral ook zo muzikaal. Wat dat betreft was een beetje de top van de Nederlandse kleinkunst. Nieuwe programma heet, zoals dit liedje heet, Hou dat vast. Dinsdag zijn ze in theater De Stoep in Spijkenisse, Veldhuis en Kemper. Zaterdag 26 november. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal vanuit Groningen. Voor taalstaatluisteraars bestaat nog een extra mogelijkheid om mee te doen. Maak de Groot Dicté-test 2022. De beste mogen naar Groningen. Ga naar nporadio1.nl/grootdicté. En die test is heel leuk. Jongeren weten het heus wel dat lezen leuk kan zijn. Dat boeken je kunnen inspireren. Maar er is nog zoveel meer om te ontdekken. Daarom is het toch goed dat er een boekenweek voor jongeren is om er weer eens extra de aandacht op te vestigen. Want lezen is leuk, leerzaam, ontspannend en het maakt je wereld veel groter. Veel groter. Maar dat steeds zeggen helpt niet. Zorg ervoor dat ze die boeken en die taal tegenkomen. Zo'n boekenweek loopt ze als het ware tegemoet. Gisteren begonnen en die zal duren tot en met 25 september. Compleet met een literatuur, een campagne voor de prijs voor het beste boek voor jongeren en een uitgave die Driepak heet. Daarin staan bijdragen van Chinook Thijssen, Daan Heerma van Vos en Gershwin Bonifacia. 30 jaar was stadsdichter van Amsterdam. Dag Gershwin, welkom in de Taalstaat. Dankjewel. Ja, dat ik ooit nog eens Gershwin mag zeggen, live in een uitzending. En dat ik je welkom mag heten. Dankjewel. Heb ik gelijk, jongeren weten echt wel dat lezen leuk kan zijn? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat jongeren dat wel weten. Op heel veel verschillende manieren ook wel veel met taal en met lezen bezig zijn. En ik denk dat de Driepak, de boekenweek van jongeren, elk jaar weer een duwtje in de juiste richting is. Een geheugensteuntje, een introductie voor de mensen die nog niet zo ver zijn. En hou vast voor de mensen die natuurlijk wel van lezen houden. Ja. In moeilijke woorden, het laatste van de 8 gedichten in de bundel Driepak, waar jij je medewerking hebt verleend, vertel je over je vader en je moeder en een aardrijkskundeleraar die je een geschenk gaf. Ja. Wat was dat voor een geschenk, Gershwin? Een gedichtenbundel. Ja. Een gedichtenbundel van wie? Ja, een gedichtenbundel van een Engelse schrijver, Saul Williams. Dat is eigenlijk mijn eerste introductie met poëzie. Ik wist toen nog niet dat ik iets met schrijven en met poëzie wou doen, maar het staat me wel. Toen was ik denk ik 14. Aha. Ja. En er staat ook een woord bij Aghenebbisch. Aghenebbisch. En waarom staat dat erbij dan? In dat gedicht? Ja, het is vertaald in het Nederlands en de vertaler die heeft dat woord gebruikt. En ik kende dat woord helemaal niet. En ik kon het ook helemaal niet plaatsen. Pas toen ik de bundel later ben gaan herschrijven, toen kon ik een beetje een houvast aan dat woord krijgen. Ja. En vandaar dat ik dat. Dus daar ligt het prille begin van Gershwin Bonifacia. Gedicht, in die dichtbundel die je kreeg van je aardrijkskundeleraar. Ja. Wat geweldig, ja. Toch? Ja. Zo werkt het ook, hè? Je vertelt dat je 14 was toen je die bundel kreeg. Wat voor een jongen was je? Je groeide op in Rotterdam. Ja, ik groeide op in Rotterdam. Ik denk dat ik heel leergierig was. Ik ben dyslectisch, dus ik had wel een beetje haat-liefdesverhouding met taal, met lezen. Maar ik was denk ik heel erg onbevangen. Ik hield van sporten. En omdat ik heel erg leergierig was, was ik dan wel veel bezig met onderzoeken. Dat was veel lezen, veel dingen, documentaires kijken en dat soort dingen vond ik wel heel erg interessant. Ja, ja. En heb je de indruk dat de jongeren van nu, want daar heb je je op gericht in je gedichten, in een heel andere wereld leven dan jij toen je zo jong was? Ergens wel. Ik denk dat het grootste verschil is, wat ik zie, is dat jongeren gewoon veel meer informatie tot zich hebben. En dat kan ergens heel erg fijn zijn. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook daar helemaal in verdwalen en jezelf in kwijtraken. Alleen nog maar op de sociale media kijken. Ja, precies. Op de sociale media. Toen ik 14 was, was Google en dat soort, was volgens mij nog niet echt een ding. Dat komt denk ik iets later. Tegenwoordig is alles zo direct bij jou in de buurt en beschikbaar. Eén drukkend op de knop. Hebben ze het drukker dan jij in jouw tijd? Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat je door veel meer wordt blootgesteld. En dat daardoor de focus ook wel wat lastiger kan worden. Ja, dat is voor jou denk ik, want je probeert in je gedichten te verplaatsen in het leven van een 14-jarige. Had je een voorbeeld? Een voorbeeld van wat? Van een 14-jarige van nu, die je kent? Oh ja, nee, zeker. Mijn zusje, die is 14. Ja. Mijn nichtje, die is 15. En ik kom heel veel op middelbare scholen als poëziedocent. Dus dat is een beetje de inspiratiebron geweest. En het onderzoek die ik gedaan heb. Zou je je openingsgedicht willen voorlezen uit je bundel? Yes. 14. Jongens hebben voetbal, een bank in het park, stunten op een BMX, basketballen op het plein tot middernacht. Meisjes hebben schaamte. Op een dag als we groot zijn en zelf kunnen denken, zullen we moedige vrouwen zijn. Met een gezin, een baan en zwaartekracht. We zullen zitten in een bus en het gewicht van onze nieuwe vormen naar de randen van open plekken duwen. We zullen 14-jarige meisjes zien voor wat ze zijn. Omdat we hen zijn geweest. Ze zullen voor ons zitten, lachend op onze schoenen. Meisjes met vleugels. Terwijl in onze ooghoeken de jongens elkaar uitdagen om hoger en hoger te springen. Ja. Ja, er is niks veranderd, lijkt het wel. Of je dat wil zeggen. Meisjes, ja. De meisjes worden vrouwen. En die vrouwen denken weer aan die jongeren. En die jongens ook. Omdat wij hen zijn geweest, dichtje. Ja. Ja. En bij die jongens zullen elkaar blijven uitdagen. Dus dat is iets van alle tijden. Het is iets van alle tijden. Maar aan de andere kant zit ook in het gedicht verpakt dat de meisjes die hebben vleugels. Terwijl de jongens elkaar aan het uitdagen zijn om hoger te springen. Ja. En dan soms niet doorhebben dat meisjes vleugels hebben. Nee. Dat was vroeger ook in jouw tijd toch al zo? Ja, soms merk ik dat. Dat daarin, als ik denk aan de meisjes bij mij op de middelbare school, dan had ik soms het idee dat ze werden overgeslagen. Voor kleiner gezien werden, minder dapper. En dat is nu veranderd? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat daar steeds meer ruimte voor komt. Ja. Ja. In het gedicht 16, Gershwin, schrijf je over jezelf en vraag je aan je jonge lezers: hoeveel jijs ben jij geweest? Ja. Wat verwacht je van ze te horen? Ja, nee, ik hoop dat ze ergens stil kunnen staan bij hoe ze zichzelf zien. Hoe ze zichzelf zagen. Maar ook bewust zijn van dat er verschillende manieren zijn om naar jezelf te kijken. Verschillende identiteiten die je gaat toe-eigenen. Dat is, ik hoorde denk ik van wel de week Dievertje Blok in een interview in Kunststof zeggen: een mens, het ging over haar Joodse identiteit. Ze zegt: dat is één van mijn identiteiten. Maar ik ben zoveel meer. Een mens is zoveel meer. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Een mens heeft veel meer facetten. Ja, ik volgens mij is heel veel jijs. Precies. Een van de gedichten sluit ik op een gegeven moment af met: we zijn niet maar één ding, we zijn alle dingen. En dat is eigenlijk een beetje inderdaad waar ik, waar ik de lezers probeer te prikkelen. Ja. De 14-jarigen van nu leven in een andere tijd. Meisjes hebben gelukkig nu vleugels gekregen. Je schrijft in het gedicht: ik wist het al. De ik, dat ben jij, neem ik aan, hè, in dat gedicht. Ja. Zou je willen vragen het begin van het gedicht voor te lezen? Ja. Ik wist het al. We maken ons in het geheim zorgen over golven die zich diep in de oceaan opstapelen. Ik ken een naam van een orkaan. Ik ken een naam van een orkaan daarvoor. Gebruik geen liften in het geval van brand. Maar volg het spoor van al jouw digitale voetafdrukken. Als het water komt, gaat het viraal. Mannen te rijk om te zwemmen zullen sterven. Mijn naam draagt enkel betekenis in een verzonken taal. Mijn zoekmachine verraadt mijn liefde voor vlees. Ook als ik hem wis. Ja. Niets wordt meer gewist, hè? Dat is wat je... Alles blijft achter, wordt opgeslagen en is traceerbaar. Ja. Dus die gedichten van jou kunnen we ook lang blijven lezen, Gershwin. Je gaat op literatuur. Ik denk dat je duizenden vragen krijgt van de jonge lezers en van de jonge mensen die misschien ook wel dichter willen worden. Drie pakken zijn uitgaven van de CPMB in samenwerking met Atlas Contact, Clavis Books en Dasmach. Het is een kwestie van geduld. Aan dit moment dacht ik zo duk. Is precies zoals het voelt, dronken van geluk. Sinds ik ben weggegaan, heb ik gewacht op de dag die moest komen en op de nacht. Op alles wat ik wilde, maar wat ik niet kreeg. Het werd stil om me heen, de wereld zweeg. Verdriet had mij gevonden, mijn lach verdween. Iedereen houdt van een winnaar, maar je bent alleen. Als je verliest, als je bent weggegaan, geloof me, straks zal ik weer voor jou staan. Het is een kwestie van geduld. Dit moment door iets zo duur. Het is precies zoals het voelt. Dronken van geluk. Ik weet het nog precies hoe ik ging. Toen de stad onder een veel te blauwe hemel hing. Naar het dorp van mijn jeugd dat mij alles gaf. Aan geluk, aan jaren van geduld vooraf. Ik vocht tegen verlangen, maar ik verloor. Maar nu ik de stilte van toen hield. Kom ik sinds lang weer bij mezelf terecht. Niet het hoofd, maar het hart, dat wijst de weg. Het is een kwestie van geduld, aan dit moment door iets zo doen. Het is precies zoals het voelt, dronken van geluk. Soms heb je nog alleen de plek waarvan je houdt. Alleen daar voelt het veilig en vertrouwd. Twijfels verdwijnen in het avondlicht, zie ik weer een lach. Op jouw gezicht. Het is de titelsong geworden van een film die een kwestie van geduld heet. Die is weer geïnspireerd op het beroemdste lied van de Limburgse groep Rowan Heijzen. Vertelt het verhaal van de chef-kok Monica die moet kiezen tussen Limburg, waar ze geboren is, en Amsterdam. Roxiane Hazes zingt Kwestie van Geduld samen met Rowan Heijzen. TNA van een BN'er. René Appel. Dinsdag is het Prinsjesdag, de dag waarop het staatshoofd de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal toespreekt in de troonrede. Ook wordt de miljoenennota gepresenteerd, begroting voor het volgende kalenderjaar. Een dag bovendien waarop regering en parlement zichzelf feestelijk presenteren, nauwlettend gevolgd door een grote schare aan parlementair verslaggevers. Al meer dan 25 jaar maakt NOS-verslaggever Wilma Borgman deel uit van die groep journalisten. Reden genoeg voor onze eigen duider, schrijver en taalwetenschapper René Appel om haar taalgebruik eens onder de loep te leggen. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. We gaan meteen luisteren. Dus het is ook beeldvorming voor een groot gedeelte. Nou, dat is natuurlijk wat er op dit moment in de VVD aan de hand is. Want je kan zeggen, de laatste jaren is de VVD van oppositiepartij omgevormd tot machtspartij. Ze zijn sinds 2010 aan de macht. Hebben daarvoor een hele roerige periode gehad in de tijd van Rita Verdonk en Mark Rutte. Zijn erin geslaagd om een stabiele machtsfactor te worden. Ja, heel herkenbaar stemgeluid, hè, René. Wat is hier zo tekenend aan? Tekenend is haar zeer snelle manier van spreken. Ongeveer 3,5 woord per seconde. Dat is behoorlijk snel. Maar ze blijft even goed articuleren. Ze blijft goed verstaanbaar. Veel mensen die zo snel spreken, die slikken vaak een deel van het woord in. Typerend is bijvoorbeeld wat er op dit moment. En als mensen heel snel spreken, dan wordt vaak wat op dit moment. Ja, ja. Vallen woordjes eruit als iemand snel spreekt. Of een lettergreep valt eruit. Vaak ook aan het eind van een woord wat niet beklemtoond is. Dan valt dat gedeelte valt eruit. En dan wordt het vaak moeilijker door verstaanbaar. En verder, ze spreekt keurig standaard Nederlands. Er was van de week een debat in de Tweede Kamer over 300 miljoen voor cultuur. 300.000 banen, zeggen ze daar in die sector. Begrijpt u dat chagrijn dat daar dan is? Ja, ja, ik snap altijd de hele dag alles en iedereen. Dat is mijn vak. Maar dan zeg ik tegen de cultuursector, die kunnen ook gebruik maken van allerlei andere regelingen. KLM ook? Ja, voor één andere regeling. Ja, Wilma Borgman in gesprek met minister-president Rutte over coronamaatregelen. Wat valt op hier? Een zeer adequate manier van interrumperen. Ja, knap. Want heel knap, want ja. Als je Rutte zijn gang laat gaan, dan weeft hij een web van woorden waar een soort globale betekenis zit en die de lezer met of in dit geval de luisteraar met veel vragen achterlaat. Maar heel direct, als Rutte zegt, dat is toch niet echt. En dan verder over de geregelingen waar dan de culturele instellingen ook gebruik van zouden kunnen maken. Dan zegt Rutte even, dan weet hij even een mini-pauze. En meteen valt ze erin, KLM ook, zegt ze dan. Ja, ja, ja, maar ze dwingt hem tot precisie. Ja, zeker. Ja. Misschien hielp daarbij dat nog maar een enkele geïnterviewde zichzelf zag terugkomen in de Trevenzaal. Stef Blok bijvoorbeeld niet meteen, dat had ook Arjan Lubach ontdekt. Stef Blok had eigenlijk graag minister van Financiën willen zijn, zei hij tegen ons. De jongensdroom van een bankemployé. Wilma Borgman bij de presentatie van haar boek Vrienden tegen wil en dank, dat ze samen met Max van Wezel schreef, is een goede speecher. Het is een redelijk goede speecher. Dit was voor een deel van papier af, maar het gaat me hier om de formulering. Hè, dat Stef Blok heel graag minister van Financiën had willen worden. Ja. En dat is dus de jongensdroom van een bankemployé. Daarmee karakteriseert ze op een heel fraaie manier Stef Blok. Ze had nog kunnen zeggen de natte jongensdroom van een bankemployé. Maar het is hem nagelaten. Maar heel taalvaardig. Heel taalvaardig. Ja. En dus ook een zekere mate van originaliteit en directheid ook. De afgelopen dagen is er in de media natuurlijk wel van alles al gezegd door oppositiepartijen. En waarschijnlijk heeft hij daar ook het gevoel aan overgehouden. Nou ja, ik kan nog wel een poging doen om mijn blaam daar of mijn naam daar overeind te houden, maar dat is toch niet zo heel effectief meer. Ja, er was een fragment uit 2017, René, bij het vertrek van minister Art van der Steur. Ja. Wat hoor je hier? Hier wil ze misschien iets te snel. Ik spreek nu bewust een beetje langzamer, maar ze zegt in het begin... Haalt ze hier het getal 4? Wat zei je? Haalt ze hier het getal 4? Je had nou, net de 3,5 minuut 4. Net niet, omdat ze daardoor ook weer moet poseren juist. Hè? Daarom zegt ze, door oppositiepartijen het gevoel aan overgehouden. En er zit er ook nog een prachtige verspreking in. Je weet, ik spaar prachtige versprekingen, zeker. Namelijk. Een poging doen om mijn blaam... Of mijn naam eroverheen te houden. Ja. En waarschijnlijk heeft ze willen zeggen, een poging doen om mijn naam van alle blaam te zuiveren. En dan, daaruit kun je afleiden hoe dat proces van taalproductie verloopt. Want ze heeft die zin als het ware al klaar liggen, is al bij blaam mentaal aangekomen voordat ze de zin uitspreekt. En dat blaam, ook door de vormgelijkenis met naam, dringt zich dan naar voren. Wat gebeurt er dan in dat hoofd? Dat gebeurt dan in dat hoofd, ja. En dan zegt ze dus, spreekt ze uit, om mijn blaam of mijn naam overeind te houden, maakt ze er dan van. Ja. Dat verhaal dat Pechtold vertelt is dat iedereen met wie Rutte daar gaat eten het gevoel heeft, nou, dat doet hij alleen met mij. Maar het personeel van Soeboer denkt, daar zit er weer een. En dat die behandelen ze dan op dezelfde manier als al die anderen die daar ook denken van, hij doet het alleen met mij. Dat is NOS-verslaggever Den Haag, Wilma Borgman over Mark Rutte. Ja, ook een mooie directe grap die ze eigenlijk vertelt. Hè? Een leuke anekdote. Ja. En die past ook altijd mooi in haar betoog. Ja, ja. Het gaat over Alexander Pechtold, geloof ik, hè, met, ja, die, ja. Met wie die toen al. Weet je, je ziet in tijden van crisis dat de VVD het heel goed doet. Ja. Je ziet dat de VVD de Rutte heel graag positioneert als de staatsman. Ja. Geen moeilijke inhoudelijke voorstellen zie je bij de gemeenteraad of bij de verkiezingscampagnes. Je ziet gewoon Rutte, die zaten als een staatsman. Kijk, je ziet dat de VVD heel goed is in het campagnevoeren met emoties. Wilma Borgman bij de talkshow M over de verkiezingscampagne van de VVD. Ja. Drie korte fragmentjes. Achter elkaar. Achter elkaar. Je ziet het, hè, Frits. Je hoort het, dat ze heel vaak zegt, je ziet. En dat is een trend in het huidige taalgebruik, waarin mensen heel vaak, je ziet en we zien ook. We zien dat de cijfers stijgen. Je ziet dit, je ziet dat. En heel vaak is dat volstrekt overbodig. Ja. Het maakt de zin en je alleen ziet maar complexer. Bovendien niks. En meestal zie je het ook helemaal niet, nee. Nee. En dan ben ik er verbijsterd over dat... waarbij men kennelijk de motieven van de Nederlandse wetgever en de Nederlandse praktijk wel degelijk op waarde schiet, schat, dan toch zo'n onmiddellijke conclusie wordt getrokken, maar het kan wel leiden naar een holocaustachtige toestand. Wat gaat u daaraan doen? Het is alweer even geleden, 1994, in het programma Echo, dat Wilma Borgman buitenlandminister Pieter Kooijmans interviewde. Waarom deze uit de oude doos? Omdat je daaraan kunt horen dat ze die vaardigheid om heel snel een directe vraag te stellen, toen ook al beheerste. Het zit in haar DNA. Het zit in haar. Want DNA. In het DNA, TNA. Ja. Want die minister Pieter Kooijmans, die is er bezig met zijn uitgebreid wollig betoog. En zij breekt dat dan af door te zeggen, wat gaat u daar dan aan doen? Die hele vernieuwing in de partij, ook de inhoudelijke vernieuwing, die is een noodzaak die gevoeld wordt om de partij niet te laten eindigen zoals het CDA onder Balkenende eindigde. Ja, namelijk gehalveerd. Namelijk gehalveerd, ja. Wilma Borgman in gesprek met Jeroen Pauw, wat gebeurt hier? Hier is iets aan de hand wat ik de laatste tijd vaker heb opgemerkt, met name in televisie-interviews en dergelijke. En Wilma Borgman doet dat hier ook, dat de laatste uiting van de voorgaande spreker als het ware wordt herhaald. Namelijk gehalveerd, zegt Jeroen Pauw. En zij is ook namelijk gehalveerd, zei zij erachter. Ja, ja. Ik hoor ook steeds vaker bij het journaal. En toen heeft u het er maar bij laten zitten? Toen heb ik het er maar bij laten zitten. Of, en toen ben ik naar de taalstaat gaan luisteren. En bent u toen naar de taalstaat gaan luisteren? Toen ben ik naar de taalstaat gaan luisteren, René. Maar ik hou er nu mee op. Ja, ja. Okay. Hartelijk dank. Tot zover deze uitzending. We lieten u weer alle hoeken zien. En we hebben de weg bereid voor dokter Kelder. Fijn weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 17 september 2022. Trainer Louis van Gaal heeft zijn oranje selectie gepresenteerd. De keeper van Feyenoord ontbreekt. Dat is iets wat Rotterdam steekt. Omdat hij nu zonder zich te kunnen verdedigen is gepasseerd. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. A blitzkrieg offensive. Het Oekraïense bliksemoffensief. Ukraine's military blitz in the northeast. Zarifa. Het leven van de laatste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan. Woman. We need to take the lead of this war. En het ware verhaal van keizerin Sissi. De liefde eines volkes heeft mich zu seiner Königin gemacht. VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw. En toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok.